Hola, bon dia, el bon temps. Altra vegada serà el dominador d'aquesta jornada, el protagonista. Un dia, però, encapçalat per temperatures encara fresquetes, però ràpidament van remuntant. Avui ja les mínimes no han estat tan baixes. Per exemple, fem un repàs dels valors més significatius. 3 graus de mínima a Das, a la Cerdanya, 6 graus a Guils de Cerdanya, 7 graus a Grau Roig, a cota 2.100 metres, 9 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Tàrrega o 13 a la ciutat de Lleida. El temps, com dèiem, encapçalat avui per la bonança, un dia de sol amb alguns núvols prims, cel una mica enteranyinat a estones. A la tarda podria créixer també algun nuvolet de bon temps, bàsicament en punts de muntanya cap al Pirineu, i avui les temperatures encara pujaran una mica més, un parell de graus respecte a les d'ahir. S'estimen ja 30 graus a Lleida, 28 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell o 25 graus a Andorra la Vella.